Je vous montre des objets, c'est à vous de me dire comment ça s'appelle. Obrektu batzuk erakutsiko dizkizut, eta zuk eranen dautazu nola deitzen diren. Obrektu batzuk erakutsiko dizkizut, eta zuk eranen dautazu nola deitzen diren. La clé. Giltza. Giltza. Le verre. Basoa. Basoa. La montre. Ordularia. Ordularia. Les lunettes. Begilagunak. Begilagunak. Le téléphone. Mugikorra. Mugikorra. Le peigne. Horacea. Horacea. Les ciseaux. Aishturak. Aishturak. Le rasoir. Labana. Labana. L'enveloppe. Gutuna sala. Gutuna sala. Le crayon. Arkatza. Arkatza.